Zâna pădurilor de Laurențiu Pfeiffer. Adaptare radiofonică de Adina Bardaș. Aud, Pipirig! Curtenii fac chef! Dar ce-or să facă? La treb nu-i pune nimeni? Acasă n-au ce face? Și apoi și vinul curții. Da. Iar Craiul... El-i tata la deal de astea. Crăiasa când îl vede să crape și nu alta. Da, pe-nalbă îl toacă la tot pasul. Mai rar, Culcicuța, ești Crai, păstrează steapa. Vrei să ajungi bărbată chiar una cu moșicii? Dar știi ce îi răspunde Craiul? Nu. Doamnă, cum mă cheamă? Ei, nalbă Crai, bărbate, sau nu fără Crai ți-aș spune. Știi tu, iubită soață, că nufărul se uscă dacă îl scoți din baltă? Ei, eu știu că buruiana, floarea, de apă au nevoie. Așa? Eu, Craiul nufăr, nu floare nici buruiană. De apă n-am nevoie. Dar am de udătură păstrată în butoieșe, butelci, polobocele, ploscuțe, fedeleșe, sticluțe, năstrăchioare. Băută în ulcicuțe? Dă dreptul de la vrană. Năvalnic, creișorul, da. Nu-i seamănă. De unde? Năvalnic să nu vadă la masă băutură. E tinerel Năvalnic, dar are mintea coaptă. Da, isteț îndemânatic, cutezător, temeinic, de treabă la voroavă și iscusit la faptă. Dar are, vezi, are și dânsul meteahna lui. Meteahna? Păi, da, cum să-i zic, meteahnă. Nu-l vezi? Mâhnit se plimbă. Se urcă în turn, gândește, iar gândește. Ce-o fi gândind, el știe. Dar iată că-l văd sosind pe creișor. Să nu fie de ochi, că tare chipeș. Este. Cu el e și feciorul lui Oiță. Da, ei sunt Năvalnic și Joiță. Hai să plecăm. Ba nu, să mai rămânem. Te tot gândești, Năvalnic, privirea ți-e mâhnită și fruntea îngândurată. Ești bolnav? Mi-e inima bolnavă. De dragoste, Năvalnic? Nu dragoste, Joiță. Atunci? Ce-s eu, Joiță? Ești fiul de Crai. Nu mă înțelegi, Joiță. Pe mine, tu și alții mă prețuiți? Firește. Că-s fiul de Crai. Năvalnic. Încolo ce făcut am de-a voastră prețuire să fiu vrednică? Făcut am vreo ispravă să mi se ducă vestea? Vei face-o! Când? Atunci când s-o ivi prilejul. Prilejul. Să aștepte sărmanul mult și bine. Da. Război n-avem cu nimeni, că-s pașnici megieși. Așa-i. De zmeii cei grozavnici. Nu se mai pomenește, balaurii spurcați, ori fi crăpat cu toții, așișteri, că unii și alte pocitani. Ei, spune, cu cine să se bată Năvalnic, creișorul, ca să-și câștige nume de făt frumos? Da, chiar, cu cine? Da, cu cine? E vierz de grauri. Grahur. Graur? Grahur. Glăsuind? Stăpâne, o seamă dintre grauri și corbi au darul vorbirii. Sunt grahurul Gohrunei. Goruna? Da, Gohruna. Și cine e Goruna? E zâna și crăiasa noastră și a păturii. Cum de te aduse vântul tocmai aici? Crăiasa? Goruna. Da, poruncă mi-a dat să zbor prin lume până voi găsi voinicul să-i fie scut și sprijin. Ce ajutor așteaptă o zână de la oameni? Un ajutor de oaste. De oaste? Cum? Zânele se luptă cu oameni? Miramaș! Războiul greuresc nu-i treabă pentru zâne. Eu știu, știu, voinice, însă pe zâna noastră bună o asuprește iazma pe nume Mătrăguna. Cu asta-i blestemată de arici. Nu, râdeți. Aricii-s mici cât pumnul. Aricii mătrăgunii sunt mari. Cât? Cât mistreții? Atunci nu-i de șagă. Nu-i și mai ține seama că sunt conduși în luptă de zburători. Voi nu aveți oștire? Avem datare mică. Și cine vi-s oștenii? Piticii prichindi. Auzi, oșteni pitici. Degeaba râzi, piticii sunt mici, dar aprici foarte. De-am fi mai mulți, ne-am descurcat și singur. Așa. Aveți nevoie, deci, de ajutorul nostru. Avem foinice. Pe zâna ta cea bună. A mea și a pădurii. Noi o vom ajuta-o. Juriță, da, e prilejul isprăvii mult dorite. Plec să o ajut pe zână. Grozav, grozav. Așa, de unul singur? Nu, tata, o să-mi dea oșteni. Eu, Juriță, sunt întâiul, da? Al doilea năgară, adică eu, străjerul. De când vă porniți? Chiar mâine, când s-o miji de ziua. Atunci vă aștept în sor de ziua în crângul de pe coastă. De acolo, oasei tale, eu fi voi călăuză. Pe mâine, da. Să mergem! Hai, Juriță, să facem încercare! L-am uitat! Atrage la țintă cu săgeata și paloșul cel ager al învârtii! Să mergem! Să mergem! Să mergem! S-a fierbântat, năvalnic, de focul tinereții. Dar eu, cătană veche, m-am cam pripit. Ei, spune, să plec eu pe coclaur pe spusa unui graur. O să-mi rămâie în codri ciolanele îmbătrâne. Ori o-i cădea în robia vrăciței Mătrăguna. Dar ce se aude? Cheful din palat s-o fi isprăvit? Ia! Blancoslovite-ți răcoarea și mileazma. Cum? S-a ducat cheazma? Nu mă îngâna, oiță, răcoarea și mileazma. Dar mai ales răcoarea. Deci nu mai ai nevoie a coborând cramă lângă polobace să cauți răcoreala. Silvino, ești bătrână? Da, și tot n-ai prins la minte. Să-ți roșii pătcă și nasul și obrazul. În loc de nalbă, lumea ți va scoate un alt nume. Ori stacojino traine. Iar dacă vor scoate nume, n-o vi cu supărare la nimeni, Solvino. Cum zice vorba veche, mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul. Ca mâine mor. Ești dravân, bat și suta. Ești uguesc, Solvino, dar mare nemâncirea. Un crai, cum știi, are și griji destule. Azi sunt eu cap crăi, iar mâine, când mă duce, a? Năvalnic. Așa e rânduiala din tată în fiu. Coroana. Așa e, da, năvalnic, știi că-i holtei. Și fără de nevastă nu poate fi cap țării. Cred că venita vremea să-l însoțim. Cu cine? E, cu cine? Ia uite aici, de fete să ne plângem. Ia uite, eu vorbă, lac să fie căbroaște cu tot anul. Găsi-mă el în năval în mireasa, nu te teme. Sfeclă împăratul are pe franga cea îngurnie. Da, vodă Trifoi, trei fete. Jir voievod vreo șase. Smochină crai o droaie. E, să tot alegi. Dar ce, gândiți că mi-o-i da fiul după oricine? E, dragă, brăguța-i fată bună. Un papanaș. Slăvit-o. Trifoi se fudulește din trei cu cea mezină. O scoabă. Smochină crai. Cunoaștem. O herghelie întreagă. Mai, dar năzura să mai ești iubită, soate. Eu știu ce vreau, bărbate. Știu ce știu. Ce știu? Ia ce știi. Navalnic, fiul nostru avea va de mireasă o zână. Așa e scris în zodii. O zână a pădurii. Stai, dar păduri sunt multe. Și codri și zăvoaie și sigăne umblate. Da. Dar peste toate o zână e crăiasă. Poruncă de oștirii să răscolească în codrii și pe crăiasă zâna pădurii să-mi afle. Stai puțin, să vedem ce zice și fiul nostru. Poate o avea bun și dânsul, socoteala lui, nu? Nu-i joacă să lege așa pe viață un tânăr canăvalnic fără a-i ști părerea și gustul. Până oară zână o fi bălaie, nu? Feciorul ar vrea negruță. El o fi vrând să fie albași ochii fetei. Și dacă ea are verzi ca leuștean... Ajunge să-l cheme pe năvalnic. Îndată îl aduc. Nu mai aduce că uite mine singur. Năvalnic! Fiul meu! Ziua bună, tata! Stai aici! Dacă tu nu, hai să mergem. Eu zic să mergem! Mergem! Haideți! Așa! Pe aici! Ce-i asta? Dacă ar fi doi zburători! Mălite Clai! Uite că mă știe! Mulți ani și sănătate! Așiși de la străine! Mărite Cdai, noi suntem... Zemne Sol, de unde? Și care vii solia? Suntem veniți din țara pădurii de Adamă. Da, și unde-i țara asta? Și cine-i Crai? Departe, treacă meargă! Dar cine-i Crai? Cdăiese! Ce? Nu-i una? Nu, sunt două! Și amândouă zâne. Sulfino, poftai o zână în oră și acum iaca două. Una e stăpâna noastră, Cdăiasa Mătnăguna. Cealaltă e Goluna. Coruna? Da, ne e vlăjmașă. Cudând peste împărăția pădurii, doar una va fi Cdăiasa, alta roaba. Și care fi va roaba? Coduna. Mai slabă. Pe semne, Mătrăguna, o fi mai durdulie. Coluna știm, trimis-a un glaul săvăceală. Un glaul? Da, un gdaud năzdădădăvan, ca de-a tierut ostide. Așa e, adineaur cu glaurul vorbit al. De l-am fi plins pe cale, jumuleam de pene. Bine, acum spuneți-vă, solia. Da, dragi oaspeți, veniți mai așa. Ia să auziți, spuneți. Solia noastră de asta-i. Ia. Să nu încerce nimeni Golunei să-i dea un ajutor de oastă. Și de încercăm? Voinice, intlați la glea o sândă. Ha? Ne spânzură? Ne tai? Ne face harcea-parcea? Cât de dăriasa noastră dă, poate să vă predeschimbe în dihori, butuțuci, olci, colopișniți, guzgani, da? Țistani, olcântiți. De vraja Mătrăgunii ne va feri Goruna. Da, în falmecii mai slabă decât clăiasa noastră. O să vedem acolo. De cuteza vai ție, vai vouă tuturor. Eu voi pleca în zori. Băiete, nu voi pleca, plecăm. Mergi, tată? Merge, știu eu de ce. Să scape de... Ai zi, nu de... Oiță! Da, aici sunt. Oiță, plecăm în zor spre codul de Aramă. Vezi, nu uita, merindele. Așa. Merindele, dar mai ales, știi tu... Băbească! Să mergem la odihnă! Mai Ionuță? E, colo! Ah, bravo! Oștenii? Aici! Oșteni? Ei! Hai! Aveți de toate? Avem! Drum bun și zbornic! Vezi, bărbate, fără de noră, să nu te întorci. Ce noră? Lasă că-i vedea năbalnică, în cală. Și acum, la drum! La drum, la drum, da, da, cu cântec! Pornim, pornim, pornim, cu craiul nostru în frunte, pe lume nu-s vrăjmași, în stare să ne înfrunte. Pornim, pornim, pornim, spre siclele cărunte, trăiască nostru crai, albit în lume crunte. Pornim, pornim, pornim, pornim, pornim, pornim, pornim, pornim. De voi. Suntem sfintești, Bobiță. Suntem, suntem, Brândușă, dar nu de tot. Cum asta, Neghiniță? Ce te zic-o? Noi ne cam temem de lupi, de vulpi. De broaște. De broaște nu, Brândușo. Dar de arici ne temem. Aricii mătrăguni. Sunt răi. Sunt răi, ce te zic-o, răi. Când om crește, lasă că le-am venit de hac. Acum, hai, la joacă. Da, hai. Surată, ce ne facem că nu se mai întoarce trimisul, Grăurașul? O fi spurat departe și cine știe unde. Așa-i, e greu să îndupleci vreun craiș al lui Oștile să vie să se bată pe alt tărâm, cu iazme, cu zburători, cu oastea de arici a mătrăgunii. Să nu-i fi pus pe urme vreun zburător să-l prindă? Nu, nu-l prinde. Grăurașul ia ager ca săgeata. Dar tu ce veste bună, scăpăm de griji. O rună va rămâne în codru. Ea singură crăiasă. Și în poiana asta, noi singure stăpâne. Că bine zici. Până la amiază poiana ea noastră. Iar după, după ea iazmei. Să ne grăbim. E soarele la amiază, ne prinde mătrăguna. Copii, copii! Să hai. Mergem, hai să pornim. Hai să pornim. Cu cântec, cu cântec, ne pornim la drum. Cu cântec, cu cântec, bum! Bum, bum, bum, bum. Cu cântec, cu cântec, drumul vom scurta. Cu cântec, cu cântec, tra! La, la, la, la, la, la. Și zânele gorunii. Poiana e și a zânelor. Și a noastră, Ciobico. Dar în curând crăiasa, Mărita mătrăguna, va fi de plin stăpână. Nu numai pe poiană, ci pe întreg tărâmul pădurii de aramă. Atunci, atunci, Ghimpino, goruna, pitici, închirciții și zânele, sprijitele, vor cere îndurare ca niște robi netrebnici. Îndurare! Din vino îndurare! Pedepsele pentru vrăjmașii noștri de mult sunt hotărâte. Goruna cea semneață la albie să spele cotrețele murdare. La curățat cartofi și cepele, la cuplii. Pe la potețe să gătăcească rătoii și gâsaci. Zburătorii! Ne așteptați, Ghimpino! Și noi și mătrăguna! Să mergem la crăiasă! Mai stați! la vremea asta mărita mătrăguna coboară în poiană. Ei, cum v-a fost solia? Mă tem că nu plea fosta. Cu folos. Sosește crăiasa noastră. Aștept. Mălită doamnă. Da, nazdo. Spuneți, ajunsul ați din urmă pe graurul Gorunii? Da. Nu, da. Nu asta. Și da și nu. Slăvito, noi l-am ajuns pe graul, dar nu pe drum. Dar unde? Noi l-am ajuns, stăpâno, când dânsul ajunsese. Roților, netângilor, neucilor, graul fără minte știu să îndeplinească poruncile vrăjmașei, iar voi pe ale mele nu. La cușcă! La cușcă imediat! Dragă, spune totuși că glaulul Golunii ajunsa la Claiul Nalbă și a împlinit polunca. Ce fel? Cum? Dobândita un ajutor de oaste și sunt porniți încoace. În 3 sau 4 zile vor fi aici. Și cine le stă în frunte? Claiul Nalbă și fiul lui Năvald. Da. Cutează ei smintiții pe mine să mă înfrunte? Cenușă, cenușă îi voi face, iar voi veți putrezi! Veți putrezi! Ce e, Câmpina? Spune! Zburătorii sunt vrednici, da. de credință, da. dar... avut curajul pe graul să-l ajungă. Plecase de 3 zile a furisitul graur, nu? Da? Da, și sprinte la aripă. Sigur. Iartă-i milostivă că vom avea nevoie de mintea și puterea lor în luptă. Ei pot intra în cușcă și după bătălie, dezorvădine volnici. Da, întâi războiul. Pe urmă judecata. Slavă, Mărita. Hai, sunteți slobozi. Slavă, să mergem să ne pregătim. Slavă, Mărita. Și în floare când am plecat, Joiță. Și acum uite, codrul își arămește frunza. E toamnă. Da, e toamnă și noi... Noi tot pe drumuri. Tot pe drum. Pădurea de aramă o fi în fundul lumii. Pădurea de aramă e chiar aici, voinice. Cum? Atunci și zâna noastră? Vara noastră și-a pădurii. Aici se lășluiește. Și ea. Și mătrăguna. Se apropie, Joiță, clipa ispravii pe care am visat-o. Da. Și eu și tu, Joiță. Avem acum prilejul să câștigăm un nume. Da, Năvalnic, Crozovan. Sigur. Joiță, voinice. Așa. Stai. Să stăm cu ochii în patru. Da? Să se îndoiască straja. Stați. Ce? Aici vom înfrunta vrăjmașul. Oștirea mătrăgunii o fi pe aici, prin preajma, pândindu-ne. Iată și piticii, prichindei, războinicii Gorunii. Hai și ne-am ascunde. De ce? Ca să vedem ce-or face. Aha! Hop, țup, hop, țup, hop, țup, hop, hop, hop, țup. Hopa țupa, hopa țupa, mergem la război. Hopa țupa, hopa țupa, noi. Hopa țupa, hopa țupa, noi vom săgeta. Hopa țupa, hopa țupa, da. Hopa țupa, hopa țupa, dușman vom tăia. Hopa țupa, hopa țupa, da. Hopa țupa, hopa țupa, hop, țup, hop, țup. Thank you. Facem popas aici. Mâncăm, dormim. Încă nu. Ne odihnim și atâta tot. Aș vrea și un pic de somn. Mai mergem o bucată de drum și apoi și somn și masă. Ia uite-ne, chinistă, ce-o fi aici? Ia-te, uită, o oală, geamoane. Acolo și căruțe. Wow, ce de butoare. Și saci cu daliguri. Stai, să știi că e oaste, dar unde fi? Și ce caut aici? Aolea. Aolea. Cine se apropie? Cine? Bun întâlnit, voinice! Oșteni, în apărare! Ce vreți? De unde sunteți? Cum ați ajuns aici, în codrul de aramă? Venim cu gânduri bune și cu alai de soi! E craiul! E înalbă trai cu asta și vine să ne ajute! Voinicilor, acum cu oștile unite o să răzbim vrăjmașul! Hai, îl răzbam și singur! Da, laudă-mă gură! Trăiasă asâna noastră, Grouna, se apropie de noi! Bun venit, trăiasă! Oștenii te așteaptă! Halal, oștire! Bravo! Vă ajung din urmă Melcii! Da! S-au pornit cu grabă. Și s-au găsit pe cale cu... cu zăbavă. Nu cu zăbavă, creasa noastră. Dar cu cine? Cu cine, neghiniță? Cu Grăurașul. Întors cu veste bună. Și cu o oaste în ajutor. Privește-i, zână bună. Închinăciune! E craiul. Craiul nalbă. Iar acesta e feciorul meu, Lăbalnic. Primiți din partea mea și a curții și a noastră urarea de bun venit. Bine ați venit, bine ați venit, venit. Cinstite crai, te aducem mulțumire că ați urmat chemarea pe care v-am făcut-o prin Grăuraș. Domniță, solia ce ai trimis-o? Păi mine. Da, vorbea de vrăjmășia creiesei Mătrăguna și de războiul crâncen cu care vă amenință. Aflând acestea, doamnă, noi ne-am pornit încoace, făcând lung drum pe mare și pe uscat. În urmă, lăsat am bărăgane, dealuri verzi și plaiuri și munți semeți și ape și sicle neumblate până am ajuns aici, în codrul de aramă. Domniță, da. Brațul nostru și paloșile noastre, da? Dreptatea și... Iau-te la năvanic al meu. Iau-te la năvanic al meu, s-a îndrăgostit. Eu cred că și creasa l-a îndrăgit pe tânăr. Hai că se face treaba. Îi duc sulpinei Nora. Vai vouă! Legați-vă cât de iese-i! Iese-i Mătrăgura! Și voi, piticii mei, fiți gata! Ostași, gătiți-vă de luptă! Și voi, piticii mei, fiți gata! Înainte, tritiții! Împârco! Să moară toți! Să moară! Călcați-i în picioare! Îi dovedim pe aici! Nu-i lăsa! Ia uite-i cu răsura! Să pungi neghiniță! Veni! Vârtejele, forniți, folguri, vâlve și mântoase! Înceapă! Voi trâmbe, tunet, trăznet! Înceapă, spucioasă! La trantopit să cadă pe capetele voastre! Nu cade! Bătrâne, crăiasa mea chemare! Sărmano! Sărmană eu? Smintite! Nu mă cunoști! Sunt duhul pădurilor! Prin mine viețuiește tot ce se mișcă în codru și tu trăiești prin mine. Nu râde, ia seama. Ajunge Chiuș netrebnic pe el! Vă râme! Asupra mea, năpârcă, nu ai nicio putere. Ascultă-mi dar porunca din codru de aramă să pleci nu. Pe totdeauna! Nu plec! Nu plec! Tu-ți gătește-te de moarte! Fii blestemat! Cenușă! N-a mai rămas decât cenușă! S-a mântuit pădurea de-o ia smărea, de-acum cei buni și blânzi puteau vor să viețuiască în pace. Bine! Ce bine! Bine! E, de treabă, moșu! Ce zici, Joiță? Grozavă bătălie! Însă năvalnic! Ei, nu-i nimic! O simplă scârietură m-a oblojit Goruna. Ce ușă! Da, în pădure avem destule ierburi de lecuit o rană și asta... Asta zânele o știu. Acum e vremea să ne întoarcem. N-aș mai pleca. Domniță, e atâta frumusețe. Parcă e un vis. Aici e altă lume. E alt tărâm. E altă rânduială decât în lumea voastră. Nu poți rămâne. Ești pământean. Goruno... Dar n-a fost totul o simplă nălucire. Navalnic... Goruna... Alungă-n tristare. Nu pot. De dragul tău... Iubito... Te voi urma. Goruna... Voi merge eu în lumea ta. Iubita mea... Navalnic... Iubito... Navalnic... E, dragii mei, cam asta-i. De acum plecăm spre casă. Se duc Sulfinei în oră. I-am promis. Atunci la drum? Da, tot cu cântec, nu? La drum, la drum, la drum. La drum pornim spre casă. La drum, la drum, la drum. Cu mire și mireasă. La drum, la drum, la drum. La drum pornim spre casă. La drum, la drum, la drum. Cu mire și mireasă. La drum, la drum, la drum. La drum, la drum, pornim spre casă. La drum, la drum. Aici? Ia să te văd eu, scumpă. Auzi, ți-am adus și Nora. Ce bucurie! Vom face nuntă mare! Bine-ai venit, crăiasă. Bătut ai cale lungă până la noi. Lungă, e adevărat. Și nu știu dacă dorurile mi se vor împlini. Ce veselă-i, năvalnic, lumea de pe tărâmul vostru. De ce ar fi mâhnită, Goruno, când viața e așa scurtă? Ospățul nu-ți priește? Nu ești deloc voioasă. Mi-e frică. Poate dorul de casă te încearcă. Dar acum tu ești a noastră, cu noi, în astă lume. Știu eu. Părinte. Duh. Duhul pădurilor? Să nu vă înfricoșeze venirea mea aici. Deși nu pentru desfătare mi-am părăsit râmul. Atunci? Venit am să amintesc o lege a noastră care ne oprește pe noi din altă lume să viețuim aici, în lumea pământeană. O lege? Am presimțit. Nici zânele și nici piticii nu sunt asemenea vouă. Ei au o altă soartă și aici, în astă lume, nu ar putea să afle izvorul fericirii. Goruno, ai greșit. Da, am greșit. Mă voi întoarce iar în lumea mea. Goruno! Veniți! Veniți! Navalnic! Goruna! Goruna! Ești mâhnit, Navalnic? A fost un vis, Joiță. Da, da, o amăgire. Ursita noastră, frate, vom căuta-o aici, în lumea noastră. Aici, așa e. E... Sulpino! Fraților, haideți din nou la masă. Da. Sulpino, aflăm altă mireasă? Da. Da. Ce-ai zice de franca cea nouă? Drăguță! Voi trebui de la Craiul Sfânt lepezitor și crainici? Și apoi și lui Joiță e vremea. Auzi, Joiță, cu tine vorbe, pe da. Cine vrei, pe cine vrei? Pe puica lui Salbă Crai. Haideți, ia să plece pețitor și crai la Salbă și la Craiul Sfecla, hai! Iubită soață, curând te văd și soacra. Pe pui la nuntă, n-au de crai! Așa, ce zici, Sulpino, de nora noastră? Nu fie așa, dă-i foc de frunci, are... Da, da, da, da. Lasă că e. Da, da. Iar faci nasul? Nu, s-a potrivit. Da, puica, ce spui de Sulpino de puica? Îți place și ea? Păi cum altfel, îmi place. Are, e, ha? Îmi place, îmi place. E rumenă, vioaie. Și-mi pare că și Joiță-i mulțumit. Sunt vesel tot, da. Navalnic și cu fraga, da. Joiță și cu puica. Și noi, bărbate. Gata, 40 de zile. Om, domnul, timp. Ne-om bucura, o închepui. Paroină. Ați ascultat Zâna pădurilor de Laurențiu Pfeiffer. Adaptare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Pipirig, Șerban Celea. Năgară, Eugen Cristea. Joiță, Mircea Constantinescu. Navalnic, Mihai Bisericanu. Graurul, Eugen Cristian Motriuc. Nalbă împărat, Virgil Ogășanu. Sulfina, Janin Stavarache. Oiță, Candid Stoica. Zburătorul 1 și Neghiniță, Alexandru Jitea. Zburătorul 2 și Bobiță, Mihai Călin. Goruna, Irina Movilă. Mătrăguna, Adriana Trandafir. Duhul pădurilor, Nicolae Pomoje. Brândușa, Andreea Măcelaru. Cintezica, Mirela Popescu. Ghimpina, Mihaela Sârbu. Ciovica, Crina Mureșan. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică Mihai Lungeanu.